powstaje taki czas, gdy masz wszystkiego dosyć, zwątpienie, wszystko może się rozproszyć, powstaje chaos, nie wiesz co się wokół ciebie dzieje, czy pozostasz w tym, czy masz jakąś nadzieję na dotarcie do końca, czy spełnisz marzenia, czy lepiej pozostać w roli jelenia, może lepiej odpuścić, dać sobie z tym spokój, przecież nie wiesz jak będzie, nigdy nie prorokuj, przecież nie wiesz co się stanie, jaki będzie koniec, czy się uda, czy tylko w marzeniach spłoniesz, przecież nieraz od życia, kopa się dostało, nie myślałeś, że tak będzie, a właśnie tak się stało, coś dziwiony chłopaku, przecież tak by się miało, szare rzeczywiste życie swe oznaki dało, teraz czas na zmianę, trzeba się przemienić, spojrzeć inaczej na świat i wszystko docenić. Nieraz postąpiłeś przeciwko rozsądkowi układami, własnymi zasadami, dobrymi radami, bo sam wiedziałeś lepiej jak to zrobić od innych, przegrałeś i poczułeś się winny, przejechać się na sobie to najgorsza kara. Wiedziałeś lepiej jak Ikar od Dedala, a w takich momentach zwątpienie wkracza, a to wypacza umysł słabego gracza. Kawałek ciebie w takich chwilach bezpowrotnie ginie i co byś nie robił, to ciebie nie ominie taki czas, to duża dla człowieka strata. Doświadczenia nie zobaczysz okiem wielkiego brata, co przyniesie los następnego dnia. Czy będzie dobrze, czy zdarzy się jakaś tragedia, zwątpienie, niepewność swego jutra, trudna gra. Życie jak tragikomedia, ty jesteś aktorem, lecz kto pisze scenariusz? Muszę, żeby lepiej zrozumieć, gdzie z tyłu pozostać muszę. Co przyniesie los? Co przyniesie los? Co przyniesie los? Może lepiej odpuścić. Co przyniesie los? Co przyniesie los? Co przyniesie los? Może lepiej odpuścić. Co przyniesie los? Co przyniesie los? Co przyniesie los? Może lepiej odpuścić. Co przyniesie los? Co przyniesie los? Co przyniesie los? Może lepiej odpuścić. Następna rzecz. Nic ci nie wychodzi, na wszystko wyjebka, twój rozum cię zawodzi, nie szkodzi. Nieraz i tak się zdarza, twój rozum w głowie wrażenie wielkiej pustki stwarza, wątpisz w umiejętności, w samego siebie, powstaje dużo problemów, wszystko cię jebie, popatrz na siebie, coś trzeba z tym zrobić po najniższej linii oporu, tak by się nie narobić, rozwiąż swoje problemy, porzuć zwątpienie, wtedy wszystko się rozjaśni, za chmur wyjdą promienie, tylko żebyś przez wątpienie, na złe się nie zmienił, wszystko zostawił z tyłu i nie docenił, bo każdy docenia to, co ma dopiero jak to straci, dlatego kieruję te wszystkie słowa dla was wariaci. Wiara w siebie, najważniejsza światu coś dać, o swych błędach pamiętać i się wzbogacać, nie jedno przegrać, nie jedno jeszcze wygrać, ale wytrwać i się nie poddać, pozostać, bo jeśli przegrywasz tylko na własne życzenie, wyjść ze wszystkiego to zależy tylko od ciebie, ile oddałeś, na szali czym szafowałeś, dla chwili spokoju, ile rzeczy ryzykowałeś, by na chwilę zapomnieć o rzeczywistości, nie zachowuj się jak kilku życia gości, którzy zagrali epizod i stąd odeszli. Niczego co za tobą, nie żal ci. Poniosłem. Co przyniesie los? Co przyniesie los?